درز او درز دی شور دی بل پا دخمن وار دی زوگ دا تکبیرونو بیا پاسی مخپور دی مونگ آخیستی وار مو تل هر سر زور دی مونگ لخ کی لکارو تل آخیستی پور دی درز او درز دی شور دی بل پا دخمن وار دی زوگ دا تکبیرونو بیا پاسی مخپور دی مونگ آخیستی وار مو تل هر سر زور دی مونگ لخ کی لکارو تل آخیستی پور دی مونگ لخ کی لکارو تل آخیستی پور دی خشو پملا مات شو درد غلیم زیاد شو هر خواک منگادا هر نوری کسات شو خشو پملا مات شو درد غلیم زیاد شو هر خواک منگادا هر نوری کسات شو بیا موتم را تندر تندر التفات شو بیا محمود و تالی بیا موت عمرت تندر تندر التفات شو بیا محمود و تالی رزم سومنات شو بیا پولی ما تیگی بیا پا قهر غور دی مولک کی لکارو تل آخستی پور دی بیا پولی ما تیگی بیا پا قهر غور دی مولک کی لکارو تل آخستی پور دی درز او درز دی شور دی بل پا دخمن وار دی زوگ دا تکبیرونو بیا پاسی مخپور دی مونگ آخیستی وار مو تل هر سر زور دی مونگ لخ کی لکارو تل آخیستی پور دی مونگ لخ کی لکارو تل آخیستی پور دی بیا راک کل ترتنم دی اختا پا غم دی برید برید ورت گوری هر دم او قدم دی بیا را که ترتن دی خو اختا پا غم دی برید برید ورت گوری هر دم او قدم دی غاشی دا اجل یه بیا پا تندی سم دی وارده استشهاد دی وارده موتر بم دی غشی دا اجل بیا پا تندی سم دی وارده استشهاد دی وارده موتر بم دی ارده انتقام مو لور پا لور سمسور دی مونگ لک کی لک آخیستی پور دی ارده انتقام مو لور بلور سمسور دی مونگ لکی لکارو تل آخیستی پور دی درز او درز دی شور دی بل پا دخمن غور دی زوگ دا تکبیرونو بیا پاسی مخپور دی مونگ آخیستی وار مو تل هر سر زور دی مونگ لخ کی لکارو تل آخیستی پور دی مونگ لخ کی لکارو تل آخیستی پور دی خدی تم را خدی دلتا چه هر خدی دلتا وجدانو دلتا وجدانو نا خپل دی پردی نه ستا سو تاریخونا منتلا پرت دی دلتا مات حدونا وقت ستا پزل دی ستا سو تاریخونا منتلا پرت دی دلتا مات حدونا وقت ستا پزل دی دا افغانستان دی دا دا افغانستان دی دا دا عیرت رور دی مونگ لک کی لک دارو تل آخستی پور دی درز او درز دی شور دی بل پا دخ منور دی زوگ دا تک پیرونو بیا پیاسی مخبور دی مونگ آخستی وار مو تل هر سر زور دی مونگ لک کی لک دارو تل آخستی پور دی مونگ لک کی لک دارو تل آخستی پور دی گلشی پا دعا شی طول کلک کلاشی سیما دارنا و دکای فضا شی گلشی پا دعا شی شی تا کنونا اوری لکس توری جاڑی مخمونا دا حیواد غزاشی ویخشی تا کنونا اوری لکس توری جاڑی مخمونا دا حیواد غزاشی دا مسلمان خورمو هر کفر تا گور دی مونگ لک کی لک دارو تل آخستی پور دی دا مسلمان کورمو هر کفر تا گور دی مونگ لک کی لک دارو تل آخستی پور دی درز دو درز دی شور دی بل پا دخ منور دی زوگ دا تک سی مخبور دی مونگ آخستی وار مو تل هر سر زور دی مونگ لک کی لک دارو تل آخستی پور دی درز او درز دی شور دی بل پا دخ منور دی زوگ دا تکبیرونو بیا پسی مخبور دی مونگ آخستی وار مو تل هر سر زور دی مونگ لک کی لک دارو تل آخستی پور دی مونگ لک کی لک دارو تل آخستی پور دی مونگ لک